Book 2 3 كولم كولم التعارف تتوكساما تتوكساما مرحبا تره تره مرحبا تره päevast تره päevast كيف حالك kuidas läheb kuidas läheb هل انت من اوروبا tulete te euroopast tulete te euroopast هل انت من امريكا Tulete te Ameerikast? Tulete te Ameerikast? Hel enta min Aasia? Tulete te Aasiast? Tulete te Aasiast? Fi eie funduk tukim? Millises hotellis te peatute? Millises hotellis te peatute? منذ متى وأنت هنا؟ كوي كاوا te siin juba olete؟ كوي كاوا te siin juba olete؟ كم ستبقى هنا؟ كوي كاواكس te jääte؟ كوي كاواكس te jääte؟ هل يعجبك هنا؟ kas teile meeldib siin؟ kas teile meeldib siin؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Olete te puhkusel. Olete te siin puhkusel. يجب أن تزوروني. Külastage mind kunagi. Külastage mind kunagi. هذا هو عنواني. Siin on minu aadress. Siin on minu aadress. هل سنرى بعضنا غدا؟ kas näeme homme؟ kas näeme homme؟ يؤسفني، لقد أصبحت مرتبطا بشيء. mul on kahju، kuid mul on midagi juba ees. mul on kahju، kuid mul on midagi juba ees. إلى اللقاء. hüvasti. Hyvasti. Arakum qariban. Näkemiseni. Näkemiseni. Ila liqa' qariban. Varsti näeme. Varsti näeme.